گیوگو همیشه و کمنال معاملم لگلک آوانی ویگارو تولی چی برنار نمه بروی بو بازار چی؟ بو بازار؟ بلام اسم زور سرقالم دار برین بو تو گنجاونی و بفیرودانی کارتا بو مناله کی و کوتو براستی یارمتی دانه اگل بروی و لبریم بازار بکی نارم حتی لدار برین تاونه بم تگشتن؟ بینی و برنارد استا روی امشتی که داد پرورانه نیا اوانو کمنال معاملم لگل آکن برنارد سلاو لولیتا بوکیو برنارد اچم با بازار باشا لگل خو ما ادگینم سرکا و دی بلام ای تو وکیوه چی لولیتا ولی خزانی ولاتا چی؟ من بست مالی نیکیتا یا؟ او چی تا؟ هیچ نیا لولیتا هی لولیتا سلاو لولیتا سلاو نیکیتا سلاو لولیتا سلاو برنر سلاو سلاو لولیتا سپاس با تو سلاو ولاتا خان ببوره لبیزار کردنت خانم خو مانه بین اگر نیکیتا بیزار تکات نه هرگیز براوش تا لگلم وانیا ویا بله من زارم حزلی هاری کرنه لگل لولیتا و برناردا پورم کوتوا پشتی ازاری بوا شتاک خراب نیا بالا ما بس سردانی بکید تا دل نیابین لسلامتی درن ناکوین پیش ایواریس بین یگرینو تکای آگه داری پچکو لکم بطاو کاتا با دلنگایی و تکای بخم بین استا آروین باش معمال بکا لولیتا خانش بزار مکا با تورانه بلد به هیوی دیدار باشا مال آوا خواتا لگل با استر چی نجورو لولیتا اما یاریو لگل بکم و کراس تازو کم و کشوشا کمی بشاندم باشا توش لگل من امینی دوای برنار نا من ابي برون بو بازار زور سباستكم بابرين اوش زور بپله لو همشتی که گرنگ بکرد. آی تو بله چی به کود کود بینی که تا بفتی نجوره و ده پرچه گوشت پنجه هلکه زور باشه. او چیه؟ اوانه چی هم کردوه؟ بیوندی با تو اوانی اکورا با چی پیم نالی؟ دی پیم بله تو ازانی ایلم رو جانه چند زین خری چی خراپکارین برنر ها؟ اوانه خراپکاری که ما ترسی دارن زور باشا من خوم دزگیریانه تا تنانه دیم با هموی از یک منو نتوانین بیانگرین تو چونه توانی اوبکی کورا؟ ها؟ چونه توانی اوبکی؟ غلطه به من مکه جنابی رقیب من زور باشتر لتو توانم ام کاره انجام بم پیمه کنه آی آی آی آی آی آی بوستا آخ آی بوستا بوستا برنر دی بوستا لگل تو مالم بوستا او تو لچوی لچوی اجا و جرا دام تان داخن بیدان نفرتان لیبی او هاور مکن واگه دار بن و دمان ام شوا بلو هم در کوتکی من علی امر رو شوما بو کار نبی جوان سیری که گورم آی آی گمجا جنو مردکر روشن نمال جگلک چکیان کسی تری لینیا ببروی من او هلکی باشا بو من ام شوا دمانه سروگ راسه که کورینا نبی رش بین بین بگو من بیدنگ با پیامو تی هاوار مکا بلام کچکو اویلای کچک دان راو لما لون کچکو تان ها مناله کو اویلای مناله که دان راو کچک نوی لولی تایا خم نبی ایوانی تر خزمت کارکان همیان لدر او خون تو براسی سرو چی؟ تو مشتی زنی باشا بایستا برنو خمان اماده کن دی آی خواه اگیان ابی است امانه به دیوگو بلیم بلم اگر به تنیا دزگیریم کم او کاتا دیوگو قناعه دکا که من بوم بپیاو زور باشا حشرگا که انا دوزمو دوتر خون دزگیریانه کم چی بو سروک؟ وا هست کم کسک شویل من کوتوه او تنیا هست کردنه گورم ابه زور بولی آبین ایمه پیوانه که گمانده کرا آبین اما تنها مناله که شویل من کوتوه با شویل من نکوی؟ والا می پرسیارا کم برا و باشون ما نکوی من هیچ نزانم امیس بچم با بازار اما گمانی و روژانین و باشتر بی کجین باستا های گمشا او توشی کشا ما نکار کاری که گرنگ من های بی امشو بی کن بی کجا بابتا که والیب که کامر روداو بی باشا نه اتکه همم کجن ایست آخین که اوه ایوه خری که چید اوه چی رویت لبه گورم وزی لبه نخلقه کاناتن زار باشه دای بر را کن دای چاور رو کن رزگارم بو زور سپاستا کم ویگارو هر ابی او دزانه لناو برم نمال نیکیتایا با چو روید ها؟ اچم با مال نیکیتا ایو هموشتا بولگل خوتا عبید ها؟ ایم شم شره چی لیا کهید؟ او پیندی با تو هنیه دیوگو اتوانم یارمتیو بمبر نرد؟ بطنیا با جنبلا ایتر من منالیم دیگو امی خوم ایشکان بکم دی هی برنارد بله که اوا بخیر بی برنارد چی بوا او چی تا هیچ نیا لولی تا او جان تا گوری چی لیه کهید لگلتان امین مو من ایو اپارزم ندزا شرنگی زکان میوانا تو لولی تا سلاو نیکیتا ایوارو باش سپاس برنارد بلام تا او راده لوازنیم که داوای یرمتی لطوب کم تکاتان لیکم دزکان هولین که بین سر ام مالا چی؟ اوالی چی برنارد؟ من نترسم ما ترسا اوی و تبو اوی لیرب مینی توا او راستیه دزکان هر اینو دورو خولی ام مالا بن باشا برنارد باشا تو پیوچونه نیکیتا کشنیه لولی تا بله کرمان بمینی توا باشا اتوانی بمینی توا هی او اشتا تواب نبوی دیگو دی خیرانانی وارا خوین ای برنارد لشویه چوکر لابردن تایبه تبو نا جانه نانی وارا نخوین تاوکو برنارد یه توا برنارد آجاو جرا باله لولیتا فرمو حاتو مشتیگ با ماریا بلایم فرمو باله خاتو لولیتا ابی من امشو لمالی خانواده ولاتا بخوام برنارد هاتو اوتی ایوه لگل ما بمینه توا اوتم با پیو بلم بیستم او پیو بلم براستی وایوت ایوه بمینه توا تو رازید ماریا اگر تو کشون یا آسایی بمینه توا استاچ ما یرمو اگر بزرت کات اگر وابکی لگلی همو تمنی رقی لیت ابی لمکاتی ها او دلخوشترین منالا لجیهانا وازی لی بین دیگو دلخوشا؟ لبرچی؟ اما برنارد ورتی؟ بله هر واو تی دس ایوی بیتا مالکا و مالکا ببرید ووتی دس؟ بطنیه بجن بلا ایتر من کسی که من آل نیم نیکیتا زور دلخوشه چون که برناردی هاوری لگلا دس لوانه برنارد راس بگات ها هم هم هم ها دی ورن بو ایرا اید زینا دی همو کس رزگار کم لدستی ایوا دی نخیر بم شوی نتوانم بسر یا ناصر کوم برنارد خوارد نماده یا ها بینی تام دزکان بم شوی نتوانم بسر ناصر کوم بوچی کمی اسراحت ناکی بر خواردن بخوید نیتی تا خوم احمادم کردوا زور باشا اسه تام یکم براستی تامی زور خوشا براست من زور دل خوشم فیگارو تو ابی به حوصلی که زور باش نکیتا برنار شر بزارم مکا دی زیادر بخو نه تیرم خوار دست خوش به نکیتا زور سپاس تکم خوار نکی خوش بو برنار من زور دل خوشم کلگل ایمی لراستی ها برنار هستم بکم اترس کر که بطن هابم لگل لولیتا نیکیتا ای ام پاریزی اگر دستکان هاتن بوم آلمان با دلنیای او پاریزم سپاس بو تو نیکیتا ور خواردن یوار آماده کن بسر چا با دلنیای او پاریزم او چه کهید؟ کاروباری تایبتی بو پرستن وادي روان خوتون باير ايش كاين سر مالك سروك باشا يا ريكم رو اسانا بويو بتنابي الناسن ها بتنابي هستين ابي روج غزادانه پش بخوتان بستن و اماش هلکی زور باشه بو ایوا تیگشتین بسید چا او اوانن دي بابرين من هرجيز دلنياني بيت شوانا يستاب قرينا واردوكوا دي بيتانك با تو بياكي ترسنوكي يخ اي تولي شوي اي اوكي ام داوي دانا وتوليرا اوكي ها اي اي اوخ اي سر اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي موتي باب قرينه هو بيدنگ با بيدنگ با هاور مكا جوال هاور كتبه ديبو بشتوا بابني درگه بشتوا کاره که من سرکوتو بو این لوی پیش بینی منه که زور اصان تیر بو موتکه لیه هیل راسی هایش ترمایه کلیه نیه اخو چه بیم هموشتانی پی کرده بین ها؟ هی من لیرم هی شرنگ زینا هر سلی ربس ندارو اما او کره که بشتر بینی من اینک بد ایسا گرم راو سبزن ایسا گرم راو سبزن هی من لیرم هر سلم مالا بس ندارو ای دی بودره ها ای آخو چی هم بسرات بی کچه کدوم نالیلی بپچم سرکم چی لوی لیلیتا بخوا لانه برنر بی عریب کد ام کرا آجاو گیرا چی؟ ابس نولکتن بود ابنم بیتا هم بارینا تو کی؟ من او پیام که ام مالا اپارزید اگر تو نمناسی اما امزا کما زورو چی ندارو لیرا؟ زور باشا چی ندارو؟ چی ندارو؟ تکه بیالا بچی ندارو؟ او چی رویا برنارد؟ نیکیتا لولیتا او برانه دو آوا واز لنیکیتا بینا وازی لبینا ترسنوک چی تان پارا پیه بیخنه رو اگر تانه بجی نخیر هر استا ایره بجه بیلوتم خیره که این بچکن دای کوره چی پاره هیل مالکه بیا نخیره ای گروانه که این رزگرم که برنر ها نو بانگی تواوره گرم اگر گتوانم زورا بکوشم تو آماده بمری زورا دای واد کوشم استا حالیم براكم دای خیرا برو پارکه بینا گره تمرز گاره بیکورا او ظلمه او کچه کی بچوکا باشا اتوه سرطا توب خوشم ام هیچو پوچه زور بیزاری کردی او باری چی ها؟ او چی ها؟ هرستا نکبت او چیت کرد ها؟ ابه بجکه بیت دلیابا برنر است سلامتی نیکیتا تو زور نیابی برنر زور سپاس با تو ایمه استا دل نیاین او کیا نزیکی تر اترسم سلاو تان لبه من لیرم بوی که دل نیاب متابزانم برنر بزر تان نکد نه هرگیز برنر زور یارمتی در من بود چون کرزگاری کردین لدزکان ها؟ براسی چا که کر برنارد؟ براسی برنارد ازابو لوانه ببیتا میردم روشک لروشان و تو چی نکیتا؟ راستا ایتا برنارد منال نیا یارمتیم بان یارمتیم بان گیوکو گلکوی یارمتیم بان گیوکو من هلا بوم. بوادیار بنات هشتار من هلا.